mij jouw dagka. Wat ik graag wil zien is een farha. Laten wij geen tijd meer verspillen, want die tijd doet tik-tik-tak als Barca. Zie, ik ben niet meer de jongen van de Zanka. Nee, je man hebt het gemaakt in Hollanda. En misschien dat ik het maak in Franza. Over de grens met Hamida en Hafsa. Prinses uit de rift, maar jij zit niet te wachten op een deftige prins. Ik ga niet voor je liegen, schat, ik zeg wat ik vind. En ik zeg dat ik snel met je weg wil van hier. Laat die garanessen maar wennen. Volg jij je hart, nee, daar ben je geen chicane. Hadra, gauw, jij kan ons niet remmen. We gaan dwars door ze heen en bye bye de slammen. Hey, hey, hey.